Яблэнэ рэшъ. Тилъапэхэр. А ӏофхэмкӏэ тхьэм тыкъызэригъэгугъагъэм пае, тпхъэхэмрэ тыгухэмрэ зыгъэушӏуэрэ пстэури зыхэтэжъугъэкъэбзыкӏыжьи, тхьэм ищынагъо тыгухэм арылъэу тыгухэм якъэбзагъэ зэредгъэкъуным ыуж тежъуат. Паул зэрэгушӏорэр. Шъугухэр къытфызэӏушхых. Зими тягъэни дгъэкӏыгъэп, хэти дгъэунэхъуэп, зими ишӏуагъэ зэдгъэкӏыгъэп. Шъо шъузгъэмысэну арэп, ар зыфасӏорэр. Сыда пӏомэ ыпэкӏэ къызэрэсӏуагъагъэм фэдэу тызэгъусэу тыпсэунэу, тызэгъусэуи тылӏэнэу тыгухэм шъуарылъ. Инэу сыкъыщэгугъэ. Бо сызэрэпагъэрэр шъуарэ. Гузэжъогъу пстэуми тахэтми гушхуэныгъэшхорэ гушӏуэгъэшхорэ тиӏэх. Сыда пӏомэ Македонием тыкъызэкӏом тэ тпхъэхэмкӏэ гупсэфыгъэ дгъуэтыгъэп. Лъэныкъо пстэумкӏи гузэжъогъу тыхэтыгъ. Зэныкъо къуныгъэхэми тахэтыгъ. Щынагъуи тыгухэм арылъыгъ. Ау тхьэу зыбкӏодыгъэхэр зыгъэгушхорэм тит къызэрэкӏуагъэмкӏэ тигъэгушхуагъ. Ауар къызэрэкӏуагъэм изакъо арэп тызгъэгушхуагъэр. Шъотит зэрэзгъэгушхуагъэм икъэбари ары. Сышъулъэгъунэу инэу зэрэшӏоигъори шъузэрэгъырэри шъукъызэрэсфыгумэкӏырэри къытиӏотэжьыгъ. Арэущтэу пэрэм нахьи-нахь сыгушӏуагъ. Тхылъэу къышъофэстыгъэмкӏэ шъугухэр хэзгъэкӏыгъэми ащ сыфыкӏэгъожьырэп. Сыкӏэгъожьын стэкӏыщтыгъ. Сыда пӏомэ тхылъым шъугухэр зэрэхигъэкӏыгъэхэр сэлъэгъу. Ау шъугухэр хигъэкӏыгъэхэу зэрэщытыгъэр зы зэман макӏэн ӏэп. Ауджы сэ сэгушӏо. Сызгъэгушӏорэр шъугухэр зэрэхэкӏыгъэр арэп. Шъугухэкӏымкӏэ шъупсэкӏодыхэм шъузэрафыкӏэгъожьыгъэр арынахь. Сыда пӏомэ тхьэр зыфаем тетэу шъуг хэдгъэкӏыгъ. Арэущтэу тиягъэ зи шъодгъэкӏыгъэп. Гухэкӏэу тхьэр зыфаем тетым шӏугъэу къыхэкӏырэр типсэкӏодхэм тафыкӏэгъожьыныр ары. Типсэкӏодхэм тафыкӏэгъожьыным шӏугъэу къыхэкӏырэри тымыкӏодэу тхьэм тыкъызэригъэнэжьырэр ары. Ащ фэдэ гухэкӏым уфыкӏэгъожьыщтэп. Аумэ дунаим игухэкӏ ӏэягъэу къыхэкӏырэр лӏэныгъэр ары. Сыда пӏомэ мы гухэкӏэу тхьэр зыфаем тетым шӏэркӏэ шӏугъэу къыхэкӏыгъэм шъуеплъ. Мы ӏофымкӏэ сыд гузэжъогъушхо шъуиӏэ хъугъа. Зыжъохъуенэ сыд фэдизэ шъупылъыгъа. Мысэми сыд фэдизэ шъуфэгубжыгъа. Сыд щынэгъошхо шъугухэм арылъ хъугъа. Сыд фэдизэ шъукъысфэягъа. Сыд гуетыныгъэшхо шъуиӏэ хъугъа. Мыхъун зышӏагъэм ифэшъуашэр ежъгъэпщыныжьыным сыд фэдизэ шъупылъыгъа. Лъэныкъо пстэумкӏи мы ӏофымкӏэ шъузэрэхъуер къэжъгъэнэфагъ. Арышъ сыкъышъуфэтхагъэми мыхъун зышӏагъэр е мыхъун зэришӏагъэр арэп анахьэу сызэгупшысагъэр. Ау тыкъызэрэшъогумэкӏырэр тхьэм ыпашъхьэ къышъфэзгъэнэфынэу сыфэягъ. А ӏоф пстэуми тагъэгушхуагъ. Тыгушхоным къыхахъо шъотит ыгу зэрэгъэпсэфыжьыгъэм пае ар зэрэгушӏуагъэр зыдэлъэгъум тэри гушӏуэгъошхо тиӏэ хъугъэ. Тит ыпашъхьэ сыкъыщытхъугъ. Шъэри сыжъэукӏытэжьыгъэп. Ау шъыпкъэхэр зэкӏэ къызэрэшъотӏуагъэм фэдэу тит ыпашъхьэ ӏофхэу тыкъызэрэшъутхъугъэхэри шъыпкъэу къычӏэкӏыжьыгъэх. Шъозэкӏэ ежьым шъузэредэӏугъэу ыкӏи шъущынэу шъугухэр кӏэзэзхэу шъузэрэпыгъэкӏыгъэр тит ыгу къызыкӏыжькӏэ ыгукӏэ лъэшэу къышъфэраз. Сыд щыщымкӏи сышъугугъынэу зэрэслъэкӏырэр сигуапэ.